राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा 25 अक्टूबर 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृतम परम ब्रह्मा नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोतवेतैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषितकरान्नवनीरनाभात्पीताम्बरादर्णबिम्बफलादरोषा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। युवली का राम नाम सबसे आज इस सत्संग में जो सत्संगी भाई बहन उपस्थित है तथा जो सत्संगी भाई बहन उपस्थित नहीं है सभी तरफ से आपको दिवाली उपलक्ष्य राम जी राम महाराज। तो महाराज जी आपसे प्रार्थना है आप हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर लीजिए और ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा सब कुछ वासुदेव है इसको अनुभव में करा लीजिए। मेरे हाथ की बात नहीं है, आप करो मदद, आप मदद करो, आप मेरे हाथ की बात नहीं। मेरे हाथ की बात हो तो सब का अंधकार दूर करने हूँ करते हो। हमारे हाथ की बात में आप सब स्वतंत्र है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र, कोई पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है और समर्थ है, स्वतंत्र है और समर्थ है और योग्य है और अधिकारी है। सबके सब समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है, सबके सब स्वतंत्र है। जैसे माँ की गोदी में जाने वाला बालक कोई पूछने की जरूरत नहीं, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, अधिकार है, मेरी माँ है, हमारी माँ है, मेरी माँ है, जो भगवान तो सभी माँ है, तो मेरे माता तो पिता तो मैं, माता रावो पिता रामचंद, माता दाता पिता माँ, माता का नाम पहले आया, राधे श्याम सीताराम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, माँ का नाम पहले था, माँ दयालु होती है, दयालु जिसे पृथ्वी माता कहते हैं, तो लाते से ही मर रहे, पैसा भी कह रहे, रिश्ते भी कह रहे, माँ माँ है, ऐसे भगवान तो माँ है, सबकी माँ है, खूब माँ की होती हो जाओ मस्ती से आनंद से, सबकी माँ है। सबके सब अधिकारी, सबके सब योग्य है, सब सब बलवान है, इसमें जाने के लिए अपने योग्यता है, बल भी है, अधिकारी भी है और स्वतंत्र सब स्वतंत्र। पैसा कमाने में स्वतंत्रता नहीं है। जिसमें स्वतंत्रता नहीं है उसमें उद्योग करते हैं, जिसमें स्वतंत्र है उद्योग करते ही नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु पुकारो, सब ऐसा स्वतंत्र है। हमारे भगवान हमें पते गए एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो कि भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, मेरा दूसरा कोई नहीं है, और मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूं और भगवान, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, ये स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। क्यों एक बार दो बार क्या करोगे? जैसा कैसा ही हूँ, अच्छा हूँ, मंदा हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, जो हूँ, आपका हूँ, मारवाड़ी का होता ना, गल घूमो बावड़ो तो ऐसा कर रहा हो आप, जैसे हूं वैसा हूं। भगवान कहते आ जाओ, सब बालक माँ को प्यारे लगते, अरे माँ सब बालकों को प्यारे लगते, बूढ़े बूढ़े साधु देगा मैंने, बूढ़े अस्सी अस्सी वर्ष बुखार आ जाए, हे माँ अब माँ के बूढ़े हो गए साधु हो गए, माँ ऐसी चीज है, तो भगवान माँ है, तो मैं हूँ माता से पिता, तो सबकी माँ है। माता दाता पिता माँ, दादा परदादा सब, तुम्हें माता पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें तुम्हें सर्व, मैं केवल भगवान आया, केवल भगवान मेरे, और किसी का नहीं, और कोई नहीं मेरा, मेरे तो मेरे पास दूसरा न कोई। हे नाथ राम, एक बार जो कपड़ छोड़ करके हे नाथ मैं थारो सोचो, मारे बेटे में अरे लाड़ लो प्यारा, समान कोई दयालु नहीं है, कोई हेतु नहीं है, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई समर्थ नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं ऐसा, सबसे श्रेष्ठ है शर्म मैं तो आप भी हो, आप भाई हो, आप भाई। केवल भगवान ही मेरे है, केवल मैं भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। अरे भगवान ही मेरे कोई और नहीं, ये अनन्य भाव से अनन्य अनन्य चेता से तुम मई एव मना तत्व माँ मनुष्य माँ एकम शरणम मन मना भाव छग जीव मन सच्चे मन में सबसे प्यारा है मारा महाराज भगवान मारा है भगवान मारा है। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सब प्यारे है, सब मम प्रिय, सब मम भजाए। मैं तो गया हा हा हा आप कैसे हो, अच्छे हो, बंदे हो, बुरे हो, जैसे हो वैसे आपका हूं, जैसा हूं वैसे ही आप गए हो, आप ही मेरे हो। हृदय से है, हृदय सच्ची बात है, ये बात बहुत सच्ची है। क्यों कि कोई साथ रहता नहीं, कोई माँ बाप भाई गुरु जो कोई साथ नहीं है, भगवान सदा साथ रहते। नरक में जाओ तो भगवान साथ में, शरीर में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान सदा साथ रहते हैं, सदा अपने हैं। ऐसा कोई अपना है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं, भगवान ही मेरे, भगवान मेरे एकदम भगवान हमारा सच्चे हृदय से। एक बार जो कपड़े छोड़कर कहे नाथ में थारो सो सलो बेटो में मारा अधिक लाड लो प्यारो कैसे हो। माँ को तो सब प्यारे रहे थे, सबको माँ प्यारी रहे थे, भगवान मेरी माँ है तो मैं हूँ माता से पिता तुम्हें मस्त हो जाओ, भगवान को शरण दियो, अब आनंद हो गया, मौज हो गई। और चीजों को जो अपने मानते हैं, एक बात है, ध्यान तो सभी ध्यान करना, नाशवान चीजों को अपनी माना ये गलती है। आप अविनाशी हो, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर से सूरसी, प्रत्येक नाश दिखता है, शरीर भी बालकता जवानी हुई बड़बड़ नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वृद्धावस्था नहीं रही, रोगी अवस्था नहीं रही, निरोग अवस्था नहीं रही, धनी अवस्था नहीं रही, दीर्घ अवस्था नहीं रही, पर भगवान साथ ही रहता। एक बात तो विचार कर लो, भगवान सदा साथ सबके साथ, भगवान सदा साथ, भगवान मारे हैं, मारे भगवान है, मैं भगवान का हूं। भगवान एक मार है और कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, संसार साथी सब स्वार्थ के है और पक्के विरोधी परमार्थ के। एक ही बात नहीं है कि स्वार्थ नहीं है, परमात्मा का ही विरोधी है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के। भगवान का भजन करे नहीं स्वार्थ है, पाप करे अन्याय करे सुखद है, झूठ कपट व्यासादी बेईमानी करके धन ले आए वो ये संसारी प्राण है। तुम चाहे नरक में जाओगे या हमारा धन ला दो, संसार साथी सब स्वार्थ है, पक्के विरोधी परमार्थ है। दहगा में कोई दुख वैसा सुन तो किसी की वत बात दे रहा हूं। एकदम सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से है ना आत्मीयता आपका। जैसे आपकी कन्या ब्राह्मण के कहने से अग्नि की साक्षी में मंत्रों के द्वारा वो पति की हो जाती है, गोत्र बन जाता गोत्र, अपने बाप का गोत्र नहीं रहता, पति का गोत्र हो गया, जो सब अच्युत गोत्री है, अच्युत गोत्र कथन थे अच्युत गोत्री न पैदा तो बाप के हुई है, पालन बाप ने किया है, माँ ने किया है, भाई ने किया है, सब कुटुंब भी प्रेम से कन्यादान कर दिया तो बस अब तो कुटुंब ही हो गया। बहन इतनी नहीं लगती जितनी देर वाले जिसड़ी अपने लगती, एक माँ से पैदा नहीं बहन इतनी अपनी लगती जितनी देवरानी जैसानी अपनी लगती, कहाँ पैदा हुई क्या हुई, बदल गया गोत गोत बदल गया। हमारे साधुओं में जो साधु पैदा होता है वो बड़ा होता है, भले अवस्था में छोटा हो तो बड़ा है। बूढ़ा का साधु हुआ वो छोटा है, बालक है। उन्हें सबसे पहले भगवान मैं तो आप गाऊंगा आप गा इतनी अपनी नहीं थी जैसा नहीं अपने कहा पैदा हुई क्या हुई बदल गया गोत गोत बदल गया। ऐसे भगवान ही हो जाओ है, सच्चे हृदय से साधु हो जाता है, घर बार सारे एक साल मर जाए, चाहे बड़े धनीवान हो जाए, उन्नति हो जाए चाहे उन्नति हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा जन्म दूसरा हो गया, हमारे साधुओं में जो साधु पहला होता है वो बड़ा होता है, भले अवस्था में छोटा हो तो बड़ा है। बूढ़ा का साधु हुआ वो छोटा है, बालक है। उन्हें सबसे पहले भगवान, मैं तो आप गाऊंगा आप गाऊ अब सुख हो दुख हो कोई सुख दुख की परवाह नहीं, आप गाऊ मैं सुख के लिए आपका नहीं था, आपका हूं। सुखी होते आपका, दुखी होते अच्छा होंगे आपका, मंदा होते आपका, जैसा हूं वैसा हूं वैसा। उमा राम समय तो जग माही, गुरु पितु मातु बंधु सुख हो जाओ, निर्संत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निस्संग हो जाओ, निशोक हो जाओ, निस्संग हो जाओ, अभय हो जाओ। अभी अभी अभी शिक्षण बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जो बिगड़ी हुई और शुरू किया हो नाम को नाम पर सुधरे। अब ही आज जैसे लड़के बाप की होकर पति हो जाती है, ससुर का गोत्र है वो गोत्र हो गया। सच में बात तो इतनी है, सच्चे हृदय से मैं भगवान का हूं, सच्ची बात है। ब्याह होता है वो सब के सब पतिव्रता नहीं होती, साधु सब सब ऐसे नहीं होते, परंतु भगवान के हैं, भगवान का महेश नहीं है। कैसे है जैसे है जैसे भगवान के है, भगवान के यहाँ सब भर्ती हो जाए, सब मनुष्य भर्ती हो जाए, पशु पक्षी भर्ती हो जाए। गंजन पशु था, गिरिराज पक्षी था, गिद आदम खग अमृत हो गई, नम कर हमेशी गति देवी जी सचन जोगी मेरे योगी राजे हो। ये काम पिताजी के लिए लिया, पिता सामने भगवान सामने नहीं मरे, ये भी मोदी पशु हो जाए पक्षी हो जाए अरे पत्थर हो जाए पत्थर, जब मैं जाने नहीं बिछाने नहीं ऐसा देव दरबार है सजनो, कितनी मौत की बात है। हम कैसे ही हो भगवान ही हो जाए तो भगवान बड़ा मान लें। भगवान अपना है ये स्वीकार कर लेंगे, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। आज नया दिन है, आज सब भगवान ही हो रहा। एक बार शरण कैसे स्वीकार कर रहे, भगवान कहते हैं सब मां प्रिय सब चाहिए, तो कहते हाँ हमारा हाँ हमारा हाँ सब मम प्रिय हाँ महाराज सब ममू जाएगा हाँ महाराज सब में रहेगा हाँ महाराज। गधा खर्चा इतना ही है हाँ महाराज, उमार राम समय तुझे माए गुरु पितु मातु बंधु बनाए, राम जी से बड़ा कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। फिर भगवान कहते हैं मेरे हाँ सब भगवान के हैं। भागवत माया है धामे निमे निवा नेत्रे न स्खले न पते दिया, आंख मीच कर दौड़ो गए ना करता है ना पड़ता है। मैं कैसा हूं करना नहीं कैसा, मैंने जानता नहीं हूं मैं। कीर्तन करने में जो सबसे श्रेष्ठ हो उसको कर दे, कैसे करने में आप लोगों ने सी में मेरे को पता नहीं है। बंधन होते नहीं कौन है, कौन है बताओ भैया। तो बिमन जी बैठे भगत भी कर सकता, भगत एक बार भगत सुना दे रहे और फिर कोई दूसरा तो सुना दे, देखो पसंद है को करतो रहे। करे एक बार तो भगत जी सुना दे कीर्तन, फिर दूसरा कोई सुनाए जिसको पसंद हो फिर वो सुनाएगा। एक एक बात है, एक प्रश्न है, प्रश्न भी है प्रार्थना भी है आपसे। तो आप तो सदा ही दिवाली मनाते हैं, आप सदा दिवाली संत के आठवों पहर आनंद, तो आपके तो सदा ही दिवाली है और आठवों पहर आनंद है। तो हम लोग तो साल में एक बार दिवाली मनाते हैं और कभी कभी आनंद में रहते हैं। तो आज से प्रार्थना है जी हम लोग भी सदा ही दिवाली मना सकेंगे और आठवों पहर आनंद में रह सकेंगे, इससे कोई उपाय है? उपाय भगवान भगवान दिवाली भगवान के चरणों के शरण हो गए सदा दिवाली। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिन नया नवम प्रत्येक में नया नवम संभव बहुत हो गया आनंद हो गया दिन नवम नवम।